οφείλετε. Γιατί με παίρνετε τηλέφωνο τότε, με ενοχλείτε, συγγνώμη. Να πάτε να πληρώσετε, κύριε, γεια σα. Να πάτε εσεί. Να πάτε εσεί να πάτε. Στα μούτρα σα, καθρεφτάκι. Δεν το πήραμε μαζί. Αν το παίρναμε μαζί, θα περνούσαν πολύ ωραία. Είχα κάνει όνειρα για μα. Έχασε. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα, κύριε. Δικό μου. Ναι, όχι. Γιατί βλέπω κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι. Τι είναι παραφύση, είναι εγώ τι, οραματιστή είμαι απλά. Αυτά που λέτε δηλαδή τι ακριβώ είναι. Τι είναι αυτό που αν το παίρναμε μαζί θα περνούσαμε κατά, τι εννοείται. Ταξίδια θα κάναμε, θα σε πήγαινα στι Ευρώπε, θα σε πήγαινα. Με το δάνειο. Λέτε. Σπιταρώνα θα είχα, Βασίλισσα θα είχα. Εντάξει, σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την πληροφόρηση. Οπότε να πω ότι δεν θα πληρώσετε το δάνειό σα. Έτσι να πείτε. Ωραία, θα σα καλέσουν από το νομικό τμήμα τη Εθνική. Θα μου κάνουν τα μούτρα κρέα, σιγά. Τρία λεπτά, κύριε, να είστε καλά. Ναι, ναι. Σκιάχτηκα. Τσίσα. Που με ρίξες μανούλα μου μέσα σε αυτό το βόθρο. Είχα όνειρα για Νταρντανιά και με φωνάζουν πόρθο. Και με φωνάζουν πόρθο. Όπως το λες. Ναι. Ναι, θέλω του Πανούσια μπορείς το μάνα κουράδα. Αναφέμα το θέαμα στην κόλαση της Δύσης που κάνει ανταλλακτική κάθε αξία κρίσης.